مسلمان حرصاً أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. پھر آئے ان کے بعد آنے والے ان کی اولادیں, نمازوں کو جنہوں نے ضائع کیا اور نفس کے مزوں کے پیچھے چل پڑے, تو نتیجہ اس کا ہوا کہ جا پڑے کھڈے میں, جا پڑے کھڈے میں. آخرت کے لحاظ سے دوزخ اور دنیا کے لحاظ سے پہلے آپس کے جھگڑے, اختلافات, مخالفتیں, لڑائیاں, ہنگامے, بدامنیاں, پریشانیاں, اور اس سے جب جگہ پر نہ آئیں تو آخر میں غلام بنا کر کافر کے آگے ذلیل کر کے اس کے حوالے کر دینا. یہ فصل بلقونا غیا کی مختلف حیثیتیں ہیں. بالآخر سارے کے سارے غلام ہو کر کافر کے حوالے ہو جاتے ہیں. پہلوں کو جو کامیابیاں شروع ہوئی ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کا فضل جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نصیب ہوا ہوتا ہے, اور بعد والے جب باتیں ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کر و فر حاصل ہے یہ مال کی وجہ سے ہے جو ہمارے پاس ہے, ہمیں جو کر و فر حاصل ہے یہ جائیداد کی وجہ سے ہے جو ہمارے پاس ہے, ہمیں جو کر و فر حاصل ہے یہ دنیا کے عہدوں اور کرسیوں کی وجہ سے ہے جو ہمیں حاصل ہے. اور یہ بات سامنے سے ہٹ جاتی ہے کہ یہ پچھلوں کے اعمال کی برکات سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, تو اس کے اسباب اصلیہ وہ ایمان و تقویٰ تھا جو انہوں نے حاصل کی. اسباب حقیقی اسباب تصدیق کے جو تھے یہ وہ ایمان و تقویٰ تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے چیز ہمیں عطا کی تھی. وہ جو بنیاد تھی جس کی وجہ سے چیزیں حاصل ہوئی تھیں, تو اضاء و صلاۃ و تباء و شہوات, نمازوں کو کیا ضائع نفس کے مزوں کے پیچھے چلے. بس جو بنیاد تھی اس کو گرا دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اشیاء جو اس کے نتیجے میں ہاتھ میں تھیں وہ بھی اللہ نے چھین. یہ بات ہوتی رہتی ہے, اور اس کے سمجھنے میں اور اس کے نافذ کرنے میں ذمہ دار لوگ جو ہیں یہ کوتاہی کرتے ہیں. اذا اردنا ان نہلک قرية امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. ہم نے جب کسی علاقے کو غارت کرنا چاہا, تباہ کرنا چاہا, اس کے جو خوشحال آسودہ لوگ تھے متوقع فضقوف یا ان لوگوں سے جو ہے تو اس کو فجور ہوا, وہ گناہ مبتلا ہو گئے. اس حد تک مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اب ہم سزا کے مستحق ہیں, اور پھر اللہ تبارک والا نے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا, نیست و نابود کر دیا. سچ بات یہ ہے کہ معمولی زبان کا کہنا سننا میں یہ ہوتا ہے ذمہ دار آدمیوں کا, یہ بڑی بڑی برائیوں کو روک دیتا ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہو رہے تھے, ہمارے پرنسپل ہوئے ڈاکٹر نواز صاحب, مرحوم وفات پا کے میں نیا نیا خیر میڈیکل کالج میں آیا, وہی صاحب کہا کرتے تھے ایک دو دفعہ صرف ایک سورہ کالج کے چکر لگا لیا کرو, ہر جگہ سے گزر جایا کرو. تو بڑا گزر صرف گزر جانے میں جو ہے یہ پورے ماحول پر ایک اثرات لے آئے. اور مختلف ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کسی جگہ صرف بیٹھے ہوئے بھی ہوں, بول بھی نہ رہے ہوں, تو آپ کا بیٹھنا بھی اس ماحول پر ایک پورا روب ڈال دیتا ہے اور اس ماحول کا پھر اس کو وجود دب جاتا ہے. لیکن ہم جو سلوک رہتے ہیں کہ ہر جگہ ہم لوگ ہمیں پسند کریں, ہر جگہ ہوں, ایکسیپٹیبل ہوں, اکوموڈیٹو ہوں, نہیں ایک دفعہ کچھ ساتھی میں یاد ہوگا میں نے رسالے میں ایک مضمون لکھایا تھا توحید, توحید میں کوئی توحید کی تشریح کوئی ذرا بھی نہیں کی تھی کہ توحید ذاتی کیا ہے, توحید صفاتی کیا ہے, توحید فعلی کیا ہے, اور شرک العبادت, شرک ذات, شرک صفات, اس کی کوئی تشریح نہیں تھی. لیکن اس میں میں نے اپنے مریدوں کے کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے جس میں توحید کی تفصیلات, مضمون توحید کی تشریح ذرا بھی نہیں تھی, لیکن توحید کے برتنے کے حالات تھے کہ موقع پر انہوں نے توحید کو برتا اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے, اور پھر کیا نتیجہ اس کے لیے. ہمارے بہت کمزور سے ساتھی ہیں اسی بیگ میں جنگلات میں ملازم تھے, ان کا اس طرح ہوا کہ ہمارے محکمے کو نئی پجیرو گاڑی ملی. نئی پجیرو گاڑی ملی تو وہ جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا اس نے لی اور اسے پیٹرول ڈالا اور لے گیا, ایک مہینہ جو ہے وہ پھرتا رہا اس میں, اپنے گھروں پھر کے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے سارے رشتے داروں میں جا کر, دوستوں میں, رشتے داروں میں, سب جا کر کرو فر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. شیطان پورا اس کے پاس ادارہ ہوتا ہے تاکہ پورا اس کو تباہی کے کھڈے میں ڈالا جائے اس قبر کے مظاہرے سے. ہمیں تو اس نے پوری ایک ٹیم بھیج دی ایک علاقے کے سروے کے لیے, پلانٹیشن کے لیے اور سروے کے لیے کام کرنے کے لیے. کہتے ہم تو گئے پرائیویٹ گاڑیوں میں دیکھے کھاتے ہوئے کام کیا کیا, جب کام مکمل کیا تو واپسی جب ہماری ہوئی تو اس نے ایک بل بنایا ہوا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے میک میں کے کارندوں کے زیر استعمال رہی اور ایک مہینہ, اور اتنا پیٹرول کا خرچ, یہ سب کچھ نے واچر بنا کر بھیجے کہ اس پر دستخط کریں گے لوگوں نے کام کیا. کہ دوسرے آدمی دوسرے دستخط کیا, مجھے کہا دستخط کرو, تو پھر میں نے کہا کہ دنیا کی نقومت دستخط سوال ہی قدر میں دے کے دستخط کروں میں, کیا سر تمہارا ساتھ کیا کر لے گا, تمہاری نوکری ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں سے اس سے کہیں کوئی کہیں دیں, جو کر سکتا ہے کرے, اب میں حرام دستخط کیسے کروں, قسم جھوٹ بول کر حرام دستخط کیسے کروں. کہہ رہے دستخط نہیں کیا, دستخط جب نہ کیا تو بل پاس نہیں ہو سکتا. خیر یہ آدمی آیا, اس نے بدلہ لینا چاہا تو اس میں کسی کو یہ جو آئی تھی ان کا ایک کام کر رہے تھے تو مجھے یہاں سے ہٹا کر ان کے ساتھ لگا دیا, پاکستانی پے پر ان کے ساتھ لگا دیا. اب ان کی ہزاروں لاکھوں میں تنخواہیں اور میری جو ہے تو 15-16 ہزار روپئے تنخواہ ہے, تو دیکھ کے کھا رہا ہوں اور فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور کھانا بھی اپنا سب کچھ ہے. چلیں جب آدمی مجھے گا تو کہتے ہی اس کو ہے کہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات آتی ہیں, ان مشکلات کو برداشت کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں, مجاہدہ کو الٹا لٹکنے کو نہیں کہتے. نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات ان کو سہنا, برائی کو ترک کرنے کے لیے جو مشکلات ان کو سہنا, یہ مجاہدہ ہے. ایک آدمی سے دھکے کھاتا رہا, اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا, کہتے انچارج انگریز تھا تو آدمی اشاد بھی تھا. ایک دن میں نے اس سے کہا جی یہ تو آپ کے لوگ بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اور میں بھی اس بینک میں کام کر رہا ہوں, کافی کام میں کر رہا ہوں آپ کے لیے, اور میرے بارے میں کچھ؟ تو اس نے کہا کہ دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ میں آپ کو مچھلی کھانے کے لیے دے دوں، بس ایک وقت کے لیے دیا آپ نے بھی پکائی کھا لی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو مچھلی پکانے کا، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دوں، اگر یہ سکھا دوں تو آپ کے لیے پورے وہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا۔ وہ آج بھی اس کی کارکردگی کو دیکھ کر، دیانتداری کو دیکھ کر، اس کے امانتداری کو دیکھ کر میں نے خوش خوش طرح سے اس نے کہا میرے پاس ایک ٹریننگ فنڈ ہے تو میں آپ کو سروے کا ایک ہے کہ جس یہاں جتنا ہم کام کرتے ہیں اس میں سروے بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو میں سروے کی ٹریننگ کراتا ہوں اور این جی او کے فنڈ سے کراتا ہوں۔ کہتے ہیں این جی او کے فنڈ سے میری ٹریننگ کرائی، ٹریننگ میری مکمل ہوئی، بس وہ دورانیہ بھی واپس ہوا، واپس میں جگہ پر آیا، ان نے کیسا پڑھ میں نے سیکھا کہ لوگ آپ مختلف جگہوں پر پیمائش کے کاموں کے لیے مجھے بلاتے ہیں، اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اور ساری عمر کا میرے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہوا ہے، اسے میں کمائی کر رہا ہوں، بات اس نے جو کہا تھا مچھلی پکڑنے کا طریقہ، اس نے مچھلی پکڑنے کا طریقہ مجھے سکھا دیا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس بات کی تسلی ہوئی کہ کچھ مشکلات تو آئیں اور کچھ پریشانیاں نہیں پڑی، لیکن اللہ نے ان مشکلات کے بعد اس کو ایسا معاوضہ دیا کہ حیرت انگیز۔ ایک دوسرے میچ میں سلیکشن تھی کہ ہمارا مرید اس میں شامل کیا ہم نے بورڈ، سلیکشن بورڈ میں، تو کہتے میں نے تو وہ کنسرن افسر کو کہا کہ میں تو میرٹ پر فیصلہ کروں گا، اگر آپ مجھے برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھا نہیں ہے فیصلہ میرٹ پر۔ کہ نگران حکومت کے دن تھے، باقی میرٹ پر فیصلہ ہوا، ہم نے خط کر کے کاغذ داخل کیا، اور اتنے میں نگران حکومت کا دورانیہ پورا ہو گیا، سیاسی حکومت آ گئی، متعلقہ وزیر نے کہا کہ بس میرٹ میرٹ کچھ بھی نہیں ہے، میرے آدمیوں کو سلیکٹ کرو گے۔ حالانکہ یہ ادارہ نگران ادارہ ہے نا، سیاسی ادارہ، پارلیمنٹ اور وزیر وزراء کہا کہ اگر افسر غلطی کریں تو ان کی روک ٹوک کے لیے یہ ہاں عوامی نمائندے ہوں، دیکھیں اس کو۔ تو پیر یعقوب صاحب صاحب تو آپ کو یاد ہے، پیر یعقوب صاحب کے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں افسر جو ہیں بیوروکریٹس، اور یہ دلے جو ہیں یہ اس لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرٹ کے خلاف فیصلہ کرو۔ تو کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لازمی سمجھدار ہو تو کورٹ کورٹ کیس جاتا ہے کورٹ میں۔ تو اب وہ قانون سال فیصلہ جو ہے فیصلے کا معاملہ مجھے بیوروکریٹ کو دے رہے تھے، مجھ میں تنخواہ لے لی کہ میرا فیصلہ چل نہیں رہا ہے، پارلیمنٹ کو تھی، اسمبلی جو تھی وہ قانون سازی کے لیے تھی، وہ قانون جو ہے وہ توڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور سارا بوجھ جو ہے وہ کورٹ پر آ رہا ہے، وائٹ میں کیس جمع ہوئے ہوئے ہیں کہ اس کا یہ ظلم نہیں ہے، اور کورٹ میں 19-20 کا فرق جج کر سکتا ہے، 1-20 کا فرق نہیں کر سکتا، اس کو کر کے اس طرح چھوڑ دو۔ خیر جی، کہتے ہو متعلقہ افسر نے کہا کہ جی وہ اصل میں ذرا ہمیں اپائنٹمنٹ ذرا وہ ذرا اب حکومت نے ذرا مطلب ہے بدل گئی ہے، تو اس لیے ہم ایک اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں، تو نئی لسٹ بنا کر بھیجی۔ تو کہتے میں نے کہا دنیا کے نظر سے کرو، سوال ہی پیدا نہیں کرنا کو رسات کروں۔ خیر کہتے ہیں کمیشن کا پبلک سروس کمیشن کا ممبر بیٹھا ہوا تھا اس میں، وہ بھی تھا، وہ حج پر گیا ہوا تھا، جب وہ حج سے واپس آیا تو ماشاء اللہ حاجی صاحب نے سواتے ہی دستخط مارا، کیونکہ اس کے پاس حج تھا، توحید نہیں تھی، اور توحید کی شاخ دیانت امانت نہیں تھی، توحید کی لازمی شاخیں جو ہیں دیانت امانت وہ نہیں تھی، اس کے پاس حج کا عمل تھا، جو ابو جہل کے پاس بھی تھا اور ابو لہب کے پاس بھی تھا، وہ بھی حج کرتے تھے۔ خیر کہتے ہو نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد افسر نے پھر مجھ سے کہا کہ اب تو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، آپ تو اس فائل کو دستخط کر لو نا ذرا. اور میں نے کہا یہ نوٹیفکیشن ہو گیا تھا, آپ دستخط کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, آپ کیا ضرورت کراتے ہیں. جس آدمی دھک مارا گیا ہو گیا کورٹ میں, اس کے وکیل نے پلی لیا کہ جو ہے سلیکشن والی فائل ہے اس پر ایک ممبر کا دستخط نہیں ہے, جس کو بلایا گیا. اور جج نے پوچھا کیس بھی اس کے پاس تھا, وہ نہیں تھا جو چیف جسٹس بھی رہا یہاں بمبئی صاحب کا, دو سماج کے پاس, دو سماج کے پاس کیس تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کا سائن فائل پر نہیں ہے. اس نے کہا جی سلیکشن کی جو ہوئی ہے اس پر میرا سائن بالکل ہے, اور جس فائل پر سائن نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں. سلیکشن جو فائل تھی اس پر میں نے دستخط کیا ہوا ہے. اور جج نے کہا کہ آپ بتاؤ جی جو آپ جو وہ فائل کدھر ہے. بس نہیں تھا. تو جب فیصلہ لکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, وزیر سے ڈرتے ہو, وزیر زیادہ زیادہ تمہاری تبدیلی کرا لیتا, اور میں تمہارے جو ہے تو اس 420 کیس پر تمہاری طرح سروس سے ڈسمس کر سکتا ہوں. جب تم نے میرے کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو اصلی قانون اور آئین کے تحت بالکل یہ پورا اس کو جج کو اختیار ہے کہ ڈسمسل کا فیصلہ کرے, کیونکہ آدمی نے اس جگہ پر کیا ہوا ہے. اور کافی سارے واقعات توحید کے مضمون میں نے لکھے ہوئے تھے, اور یہ لکھے ہوئے تھے کہ توحید کا بولنا بہت آسان ہے, توحید کا برتنا بہت مشکل ہے. جی اور اللہ کی مدد تب آتی ہے جب توحید کو برتتا ہے آدمی. جی جب آدمی توحید کو برتتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اس نے ایک کتاب مجھے تبصرے کے لیے بھیجی, اس پر مختلف جگہوں میں دیکھ رہا تھا, ایک عجیب واقعہ نکل کر آیا. ایک افغان جہادی لیڈر تھا, بھی اس کے وقت کا واقعہ ہے جب روس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی. اس نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اتنا سخت حملہ آ جاتے ہیں ٹینکوں کے توپوں کے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس تک شکت ہی نہیں ہوتی, تو ہم کیا کریں. تو کہتے حضرت نے فرمایا کہ آپ کو بدر والا واقعہ نہیں یاد ہے کہ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑی اور شاہ کل وجوہ کہہ کر کفار کی طرف مارا اور سب پر اس کو اس کا اثر کیا اور سب کے حوصلے پست ہوئے. تو کہتے ہیں پورا ٹینکوں کا ایک لائن چل رہی ہے ہماری طرف آ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کنکر اٹھائے اور شاہ کل وجوہ کر کے پھینکنے کی طرف, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اگلا ٹینک الٹا اور سارے ٹینکوں کو جام کر کے رکھ دیا. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی. تو آئدو لہم بس بتا دوں تو ہے ہی یہ چیز, جتنا تمہارا بس ہے طاقت کے جمع کرنے کو اپنا جمع کر لو, اور جس جہاز سے آگے آپ کے بس سے باہر ہے بس اللہ کی ذات پر توکل کر کے بھروسہ کر کے اور بس ان اعمال کو اختیار کرو. دیکھو کیسے اللہ کی مدد آتی. ہمارے واقف ہے ڈاکٹر حدید اللہ کی جماعت گئی ہوئی تھی افغانستان میں جب جنگ کے دنوں میں کام کر رہی تھی, جب جنگ ہو رہی تھی. واقعی یعنی یہ جنگ کے دنوں میں جماعت نے کام کیا, ایک جماعت میں بھی گیا ہوں جنگ کے دنوں میں, ہم نے کام کیا اللہ کے احسان سے. سبحان اللہ. واقعی جو اللہ کی حفاظت حیرت انگیز. یہ عز اللہ بتا رہا تھا, اس نے کہا کہ بمباریوں میں سے گزرے ہم, ٹرک ڈاؤن بیٹھے ہوئے ہیں پیدل, پتہ نہیں اللہ نے نکالا ہے. کہتے ایک جگہ گئے, سخت سردی ٹھٹر رہے ہیں, اور وہاں مجاہدین کا ایک مرکز ہے. کہتے ہم وہاں چلے گئے. جب چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ ان سے اب رات گزارنے کی جگہ مانگ لو تو کچھ. تم نے ایک چھپر ہمیں دے دیا, باقی کوئی بندوبست نہیں. کوئی سرد سے بچنے کا بندوبست ہو, کوئی چار دیواری ہو, کچھ بھی, انہوں نے کہا بچ کے رہے. کہہ رہے بیٹھے سر سے کہ اس میں تو رات نہیں گزر سکتی ہے, اب کیا کریں. تو ایک ساتھی نے کہا کہ اصل میں ہم سے ہوئی ہے غلطی. غلطی یہ ہوئی کہ آتے ہی ہم نے سب سے پہلے سوچ فکر کر لی کہ ہماری رات گزارنے کا کیا بندوبست ہوگا, پناہ کی کیا جگہ ہوگی. ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو درست کرنے کے لیے جا کر ان کو جو ہے دعوت دو, جا کر دعوت دو ان کو, اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ضرورت پوری کر دے اور آپ اپنا بنیادی عمل دعوت ان کو دیا کر دیں. کہتے ہیں گئے ان کے پاس, ان کو دعوت دی, تو ان کو آخر کی دعوت دی, بات کی, انہوں نے باتیں سنی ساری. تو انہوں نے کہا کہ خاص پاس تھا چل رہا تھا, تو ہم نے کہا فلائی چھپر میں, اس نے کہا بھلے جلدی جاؤ اس چھپر سے ان کو اٹھا کر لاؤ. تو انہوں نے کمرے میں بٹھاؤ, آگ جلاؤ اس کے لیے, سب چیزوں کے بعد بس کرو اسے. تو کہتے ساتھی نے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے اعمال میں اپنے آپ کو لگایا اور اللہ کے دین کی فکر کی, تو آپ کی دنیا کی فکر جو ہے اللہ پاک نے کر ان تنصر اللہ ینصر کو, جب تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ پاک کو تو کوئی کھانے پینے کی اور چیزوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے. ینصر کم وہ آپ کے سارے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے. کمی جو ہوتی ہے, کمی ہمارے یقین کی ہوتی ہے, بھروسہ اعتماد اور یقین ہمارے, اس میں ہم کمزور آ جاتے ہیں, اس میں ہماری کمزوری ہو جاتی ہے, ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ کیا کریں. آدمی جمے اللہ پاک سے مانگے, کوشش کرے, روئے دھوئے, ہر مشکل سے من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو ڈر اللہ سے اللہ اس کے لیے جو ہے تو خلاصی کا راستہ نکالتا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں گرا ہوا ہو وہاں سے اللہ نکلنے کے علاج پیدا کرتے ہیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, روزی وہاں سے دیتا ہے کہ وہ ہم گمان نہیں ہو. یہ پرانے زمانے کی تفسیروں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی علاقہ شام کے ملک میں غلہ گندم لینے کے لیے گیا اور وہاں پہنچا, اونٹ اس نے باندھا, اچھی شکل و صورت صحت تھی, پاس ایک مکان تھا, تو سورت نے اپنی ملازمہ کو بھیج دیا اس کو بلا کے لاؤ. اس کو جب بلا کے لائے, کوئی کام ہے آپ کو, مجبوری ہے, کوئی ضرورت ہے گھر میں, آپ کو بلاتے ہیں, چلے گئے. اس عورت نے اپنے غلط ارادے کا سے اظہار کیا کہ کرتے ہو کرو, نہیں کرتے ہو تو اب میں شور بچاتی ہوں تمہارا سارا, کہ آدمی گھر میں گھسا ہے اب کیا کریں. اسے کہتا ہے کہ مجھے جگہ بتا دو, میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لوں, سفر سے آئے ہوئے ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نیت کر لی کہ اس کے گھسخانے کے جب میں جا کر میں بجائے ہوئے کہ مجھ سے بدکاری ہو, میں بدکاری کالے کوئی کاٹتا ہوں, کہ میں نیت کر لی. غسلخانے میں گھسا تو میں دیکھا غسلخانہ پیچھے دیوار ٹوٹی ہوئی اور رستہ ہے نیچے کو, یہ بس وہاں سے تو میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور جان میری چھوٹ گئی, واپس آ گیا. واپس آیا تو اونٹ کے پاس گیا, دیکھا اونٹ پر گندم لدی ہوئی ہے. یا اللہ یہ اب دوسری مشکل آ گئی کہ گندم کس نے لاد دی ہے, اب میں کیا کروں. کہاں سے ڈھونڈ رہا آدمی کو, تو غیب سے آواز آئی اس کو, من یتق اللہ یا اللہ مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب, کہ جو ڈرا اللہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا اس کو اللہ راستہ دیتا ہے اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہاں گمان ملا. یہ وہ اس عمل اور قربانی کا معاوضہ ہے یہ جو تم نے کیا. میں اس کی گردن لدی ہوئی آدمی واپس آیا, سبحان اللہ جی. تو سچ بات ہے بجائے چیز بھروسے کی کمی ہے جی. اور سچ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں برکتیں دی ہوئی ہیں وہ دین کی ہیں. امن و امان سے بیٹھے ہوئے ہو, آرام سے سو کر اٹھ کر آئے ہو, کھا پی کر آئے ہو, یہاں عبادت کا سکون حاصل کیا, پھر جا کر آرام سے گھروں میں پہنچ جاؤ گے. یہ ایمان تقوی یہاں سے چھن گیا, یہ میں آپ کو واضح بتا دوں. اس کا جو ہے معاشرے میں اس بات کو عام کر دو, ہر کسی کو اس کے بارے میں بیدار کر دو کہ ایمان تقوی سے چھن گیا اور سیکولرزم کی طرف اگر دھکیلے گئے تو پھر تو نہیں ہوگا اس ملک میں, یہ ملک ریپریس ہے کافر کے ہاتھ میں ہوگا. میں آپ کو بتا دوں واضح. اور وہ تجھے نہیں چاہ رہا, تیرے وسائل کو چاہ رہا ہوں. جب یہ وسائل اس نے لے لیے تو پھر لاتے لگیں گے پیچھے سے جی, پختو کے اٹکے ہوا ہوں بیاد الفن مدر کی جی, لاتے لگیں گے پیچھے سے. جس وقت سکوت ڈاکہ ہوا تھا تو لاتے مجھے تو پیچھے نہیں لگی تھی, وہ تو جنرل لیبی کو لگی تھی جی, وہ تو اس کو لگی تھی. کیونکہ وہ جو بہرہ روی تھی وہ یہ لوگ کر رہے تھے, میں تو نہیں کر رہا تھا. جس کا شکار یہ ہو رہے تھے, جس کے نتائج سامنے آئے. ملزا شریعت میں ہتھیار ڈالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس مسئلے کو سیکھ لو کہ کوئی افسر ہتھیار ڈالنے کا حکم شریعت میں کر ہی نہیں سکتا. اس وقت تک لڑے گا آدمی جب تک اس کی جان اور ہوش و حواس باقی ہیں. اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کا ہوش و حواس ختم ہو گیا, گر گیا اور پھر گرفتار ہوا تو پھر اس کے بس سے باہر ہے. عبداللہ رضی زبیر رضی اللہ تعالیٰ جائے, اسماء رضی اللہ تعالیٰ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں, یہ والدہ تھی. تو کہا کہ امی جان سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور بیٹے جو تھے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے مخالفین نے, کہا کہ اب موت کے علاوہ تمہارے آگے اور کیا کیے جس کے تم بڑھ رہے ہو. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, اب کچھ مخلص مریدین ساتھی باقی ہیں. تو اب مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ہتھیار ڈال دے تو ہم تمہارے ساتھ درمی کا معاملہ کریں گے, تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اگر تو حج پر نہیں لڑ رہا تھا تو تو نے بڑا فساد کیا, اور حج پر لڑ رہا تھا تو ساتھ دیتا ہی نہیں, ساتھ دیتا ہے اس کی کیا, یہ کیا بات ہوئی یعنی خبر ہے مطلب تو ملک رضا کی یا نہیں کہا کہ امی جان مجھے اس بات خطرہ ہو رہا ہے کہ اگر مجھے انہوں نے جب مجھے قتل کیا تو یہ بڑی بےزتی اور بے حرمتی کریں گے. آئے گا بیٹا جب بکرا ذبح ہو گیا تو اس کی خار سیدھے نکال دیں الٹا نکال دیں, اس کا کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اجازت ہے, پھر گیا میں میدان میں تو ان کے پاس ہوا, انہوں نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا تو ذرا پہنے ہوئے, انہوں نے کہا میں یہاں ذرا بھی اتار دی. سبحان اللہ. پھر جائے تو وہ اپنے خاص بندے کے ساتھ گئے, یعنی آخر پساخری مار کا تو جان دینے کے لیے تھا. اور سبحان اللہ جی, جان دی ہوئی مسیح کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی مسیح کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو تاتاریوں کے خلاف لڑے 90 سال کی عمر میں لڑے ہیں. تاتاری سردار نے حکم بھیجا کہ اس نے کہا کہ فوج والوں کو تو ابن الکمی جو سادشی تھا اور شیعہ وزیر اعظم تھا اس وقت کے خلیفہ کا, اس نے فوج کی ساتھ بات کر لی. نکاح علماء سے کہا علماء کو میں نے جمع کر لیا, آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے اور شکرانے لے کر چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یہاں ایک آدمی ہے نجم الدین کبریٰ صاحب دعا, اس کی بدعا سے میں کیسے بچوں گا. تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں, میں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں نکل رہا ہوں. تو میرا 100 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں نکل. کہا 1000 آدمیوں کو آپ نے لے کر نکل جائیں اور میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. پھر میں اپنے خاص خلفاء کو نکال دیا کہ آپ میرے بعد کام کریں گے. نے کہا حضرت آپ, نے کہا میں تو کل گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گا. سبحان اللہ. تو پھر 90 سال کی عمر میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے. جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان برابر رہتی ہے. یہ جان تو جانی آنی ہے جی. آگے کیسے ہے جی؟ اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.